tego dokonam, siebie pokonam, walce sam z sobą nie skona i nie przegram, zanim zacznę z różnymi uczuciami na ten cały świat patrzę i odkrywam ja samego ja, osobowości i stany, nieraz wesoły jak uśmiech albo smutkiem załamany, wewnętrzną głębię siebie sam znam, nikt na tacy tego mi nie poda, charakter nigdy jak pogoda, nie zgadniesz co mieszka we mnie, co drzemie, nawet ty ucichnie scena, ja nie polegnę, radę dam, grał, dalej będę, ja muzyką tętnię, w ślady nuty będę, bardzo chętnie. Kiedy robię to, to na czym mi zależy, a wokoło będzie zawsze to, co weszy. Nie ulegnę opinii po swojemu, chociaż na językach ludzi przecież wiesz, jacy oni są dziwni, co się dzieje z nimi. Chowałem się, powariowali, do tartaru z powrotu już powymiękali, ale są tacy, oni słyszą salwa, dalej walka, nie ma ulga, nic ich nie zatrzyma, góry nogami na swój jest świat. Czy nie dowidzisz, nie dowierzasz, co wody masz przed oczami, przed oczami, przed oczami, przed oczami, przed oczami, przed oczami. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. Kolejna zwrota leci, a RB nie zaświeci, na niebie chcę ci tytuły, to bierzcie mnie, to jebie. Nie z diamentów moje cztery ściany, plakaty i tapeta, nie wisi na nich platynowa płyta. Czuję napętane twoje tętno, high head w tempo, pokonuję spokój w tobie, ja wiem to. Nie do pokonania hałasu, wydobywania, bo te kolory malujemy nimi szare zdania. Pisane myśli przez dłonie do ucha głębi, nie powstrzymasz tego, bo to będzie. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. Wygram pokonaniu, w słabości na kolanach, zwyciężę ból swój, gdy zadawana rana. Wygram pokonaniu, nawet ty będę upadał, umocnię siebie, w środku będę dalej grał. We'll be right back.